w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 maja, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 5132 przypadki koronawirusa na Śląsku. W ciągu doby w tym regionie zbadano 2000 próbek. Od mostu modlitewnego rozpoczną się w Krakowie obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Jednego z trzech ostatnich żołnierzy generała Stanisława Maczka pożegnano w Bredzie w Holandii. 168 przypadków koronawirusa wykryto w Polsce od wczorajszego popołudnia. Najwięcej, 138, w województwie śląskim. 81 przypadków było w kopalniach. 402 osoby przebywają w szpitalach. Łącznie w regionie 5132 przypadki zakażeń, z tego 428 to zakażenia wśród górników z zakładów należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W kopalni Pniówek to 412 osób, 12 osób w ruchu Zofiówka i 4 w kopalni Jastrzębie Bzie. Na kwarantannie przebywa 377 górników. Na szeroką skalę prowadzone są także testy. W ciągu minionej doby zbadano niemal 2000 próbek, od początku epidemii już ponad 50 tysięcy. Wciąż też trwają badania przesiewowe u górników i ich rodzin. Jak podają służby sanitarne, blisko 16 tysięcy osób pozostaje w kwarantannie lub jest pod nadzorem epidemiologicznym. W województwie zmarły także kolejne osoby. W szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu zmarł 81-letni mężczyzna z Katowic, a w szpitalu w Tychach 71-letnia kobieta z powiatu lublinieckiego. Mówiła Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Na Śląsku dziś kolejne 32 osoby wyzdrowiały, a w całym kraju ogółem 7175. Do 272 043 wzrosła liczba zakażonych w Rosji. W ciągu doby zarejestrowano 9200 nowych przypadków, najwięcej w Moskwie. W stolicy w ciągu doby przybyło 3505 chorych na COVID-19. Z danych codziennie publikowanych przez rosyjskie służby sanitarno-epidemiologiczne wynika, że codzienna liczba nowych przypadków w stolicy i w skali kraju systematycznie maleje. Rosyjscy lekarze od początku pandemii zarejestrowali 2537 zgonów osób zakażonych koronawirusem. W tym czasie wyzdrowiało ponad 63 tysiące. Łącznie w Rosji do tej pory przeprowadzono prawie 7 milionów testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Projekt Instytutu Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie. Pamięć, która nie przemija, czytamy teksty świętego Jana Pawła II, zainaugurowali prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda. Para prezydencka czytała fragmenty pamięci i tożsamości i zachęciła do udziału. Aby to zrobić, należy nagrać wybrany fragment i wysłać na adres mailowy Instytutu. Od mostu modlitewnego rozpoczną się w Krakowie obchody setnej rocznicy urodzin papieża. O 17:00 w kaplicy arcybiskupów krakowskich odbędzie się modlitwa różańcowa o ustanie pandemii. Za pośrednictwem internetu modlący w Krakowie połączą się z Bergamo we Włoszech, Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych oraz Belo Horizonte w Brazylii, mówi arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Inicjatywa przejawiająca się w modlitwie różańcowej, tak drogiej modlitwie naszemu Janowi Pawłowi II. Pandemia koronawirusa mocno pokrzyżowała plany uroczystości. Odwołana została większość wydarzeń i inicjatyw. Od dziś budynki, ulice i place, ale też autobusy i tramwaje ozdobione są biało-żółtymi flagami. Tymi barwami podświetlone też będą zabytki i charakterystyczne budynki. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jutro zaplanowano uroczystości w rodzinnym mieście papieża, w Wadowicach. Romana Figiela, jednego z trzech ostatnich żołnierzy generała Stanisława Maczka, pożegnano na polskim cmentarzu wojskowym w Bredzie w Holandii. Był serdecznym człowiekiem, który barwnie opowiadał o minionych latach obecnym pancerniakom, a dla Nowej Polonii po prostu dziadkiem Romanem, wspomina Waldemar Kotula, kustosz sali tradycji Czarnej Dywizji w Żaganiu. Był jednym z tych najbardziej zaangażowanych żołnierzy generała Maczka, którzy pracowali usilnie, żeby utrwalać legendę i dobrą pamięć o generale Maczku i jego żołnierzach w całych Niderlandach. Roman Figiel bardzo często dzielił się swoją wiedzą i wspomnieniami wojennymi z Polonią. Pełnił rolę dla wielu młodych Polaków w Niderlandach takiego polskiego dziadka, który w tym czasie ich pobytu w Holandii zastępował tych oryginalnych dziadków. Roman Figiel miał otworzyć memoriał generała Stanisława Maczka w Bredzie, jednak uroczystość zaplanowaną na 31 marca z powodu koronawirusa przełożono na jesień. Turystów znów zaprasza Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Czynne są już wszystkie atrakcje, mówi szef Związku Gmin Jurajskich Robert Nieroda.

me said, lucky you didn't wind up dead. And he guessed that I was over and above. I hoped he'd only caution me. I made a plea for clemency on the grounds that I was only very drunk on love. It sometimes comes as quite a show when the gods of love, when the gods of love decide to know you're in a state of Basia, Drunk on Love na początek tej godziny naszego spotkania. To z naszej siódemki, Smooth Jazz Cafe, numer 7, 2005 rok. Tak mi to wygląda. Do Smooth Jazz Cafe wracamy za 10 minut. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. Pan Sułek zamyślił się. A jak wiadomo, myślenie szkodzi, zwłaszcza osobom nieprzyzwyczajonym. Dowiemy się również, z czego robi się zupę i jaką zupę najbardziej lubi pan Sułek. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 221. Panie Sułku, kochany. Co? Panie Sułku. Co? Słucha mnie pan? Oczywiście. Nieprawda. Ma pan kompletnie nieobecny wzrok. Tak, tak. Nie lubię, kiedy pan tak się zamyśla. Nie, nie. Zawsze wynikają z tego jakieś kłopoty. Ostatnim razem, na przykład, kiedy pan tak jak dzisiaj myślał przez parę godzin, podpalił pan po prostu dom. Po prostu, to ma pani rację. Bo wymyślił pan sobie, że chce pan zostać strażakiem i chciał pan w praktyce sprawdzić, na czym z grubsza polega ten trudny zawód. Bardzo słusznie. Co bardzo słusznie? Na co nie słusznie? Nic nie słusznie.

wszelki, robię wszystko tak na niby i naprawdę też potroszę. Wypijam kawę, wypijam kawę, wypijam kawę. Nie wiem, czy ja to obudzę się znów w tej samej kieszeni. Nie wiem, czy ja to obudzę się znów. Nie wiem, czy ja to obudzę się znów w tej samej kieszeni. Nie wiem, czy ja to obudzę się. Najlepsza kawa to ta od pani Joanny, serwowana przez pana Marka w Trójce. No i panie Michale, no rzeczywiście lubię tę kawę w wykonaniu Joasi. W sprawie kawy do picia piję te trzy malutkie, czarne. Nie mogę powiedzieć jakich, z jakich ziarenek, bo to byłoby lokowanie produktu. Bez mleka, z odrobiną cukru, a latte tylko ualiny i ugienka. Znowu, żeby nie było lokowania produktu. Hi, this is Judith Owen. Guys, you can't go out, so enjoy yourselves at home with Trójka. Niezwykle pozytywna Judith Owen, a teraz Matt Daski, Zbigniew Rodecki. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Znam szyk złoconych sal, gdzie wielka gra orkiestra. Znam też jej jeden bal i skromność znam małych estrad. Ktoś chciałbym mógł wam grać i brać wam czas. Czy daremnie dziś chcę wam szczęście dać, które jest we mnie. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. Kto sprawił to, że żyć się chce, gdy dla nas gram, los śmieje się. Nie jestem sam, gdy śpiewam wam, szczęście. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside,

from this thing I call my fate, reality. Love is overrated. I like overrated. Love is overrated. I love overrated. If love is overrated, I am obsessed with overrated. If love is overrated, I'm in love with overrated. Overrated. If Love is Overrated. Czy ta piosenka będzie na Smooth Jazz Cafe 20? A czy w ogóle planujemy 20 Smooth Jazz Cafe? Nie lubimy świętowania. Dziś ma urodziny brat pani Ani. Pani Ania bardzo prosiła o pozdrowienia, ale nawet nie napisała, jak ma na imię. No więc bracie pani Ani, dziś lat 43, Jessie Ware specjalnie dzisiaj dla ciebie będzie. Hi, I'm Jessie Ware. Stay at home with Radio Trójka.

stop to ask, then we're all in danger. It takes guts to rise each morning and look this thing right in the eye. The solution starts with love and a dream that will not die. We're all in this together. There isn't any doubt. We're all in this together. There's no one we can do without. And we'll never give in till we knock this thing out. Every star will shine forever. We're all in this together. Don't you ever lose hope. That's a silver lining. As long as we don't give up, we can reach the horizon. Kiss to everyone who's brave enough to keep fighting for their life. Here's to everyone that's working hard to shine a little light. We're all in this together. No, there isn't any doubt. We're all to promocja. Raz, dwa, trzy o miłości. Słowami własnymi oraz Agnieszki Osieckiej, Grzegorza Ciechowskiego i Wojciecha Młynarskiego. Rozświetlały burze rozbłyski. Miłość naszą ileż lat. Raz, dwa, trzy w Trójce. Retransmisja niezwykłego koncertu sprzed 8 lat w niedzielę tuż po godzinie 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Nareszcie! Witamy otwarcie! Co nie? Teraz za pralkę Bosch aż do 8 kg ładowności o klasie energetycznej A+++ zapłacisz 1299 zł, oszczędzając 300 zł, a kupując smartfon Huawei P-Smart 2019 z pamięcią wewnętrzną 64 GB i podwójnym aparatem 13+2 MP zapłacisz 629 zł, oszczędzając 50 zł. No super być z Wami z powrotem. MediaMarkt. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen.